Jensen. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. GroenLinks en de Partij voor de Dieren vinden het nu tijd om een permanent vuurwerkverbod te regelen. Maar onderzoeker Ira Helsloot kijkt daar heel anders naar. Ik spreek hem zo. En het RIVM over de laatste coronacijfers. Eerst het NOS Journaal, Casper Meijer. De politie heeft een man opgepakt vanwege de dood van een vrouw in een hotel in Wassenaar. Het lichaam van het slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een van de kamers. In het politieonderzoek kwam de verdachte in beeld. Hij werd gisteravond opgepakt op Schiphol. Volgens de politie lijkt het erop dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen, maar wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. De politie heeft teleurgesteld gereageerd op de kritiek van een VN-rapporteur op het optreden van de ME bij een coronaprotest. De rapporteur deelde op Twitter beelden van het protest in Den Haag van maart vorig jaar. Daarop is te zien dat de man op de grond ligt en door ME'ers met knuppels wordt geslagen. Hij noemt het een van de walgelijkste voorbeelden van politiegeweld sinds George Floyd. Volgens de politie doet de rapporteur deze uitspraken op basis van enkele beelden zonder zich te verdiepen in de context. Ook wijst de politie erop dat het OM heeft besloten de twee betrokken agenten te vervolgen vanwege het incident. Na een maand met dalende cijfers is de stijging van het aantal coronabesmettingen nu ook terug te zien in de weekcijfers van het RIVM. Afgelopen week werden 113.500 positieve tests geregistreerd, zo'n 35% meer dan een week geleden. De toename gaat gepaard met de verspreiding van de besmettelijke Omicron-variant. De ziekenhuiscijfers stijgen vooralsnog niet, zegt redacteur Joost Schellevis. Belangrijk daarbij is natuurlijk wel het woord vooralsnog. Die lopen altijd een beetje achter de besmettingscijfers aan. We weten ook dat de Omicron-variant waarschijnlijk wel wat minder ziekmakend is dan de Delta-variant. Maar tegelijkertijd gaat het virus ook weer zoveel harder rond dat toch wordt gevreesd of eigenlijk gemodelleerd dat die toename er wel gaat komen. Afgelopen week nam het aantal opgenomen coronapatiënten op de verpleegafdelingen nog met bijna 10% af. Op de intensive care was de daling ruim 16%, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. De Wereldgezondheidsorganisatie ziet meer aanwijzingen dat de Omicron-variant mildere symptomen veroorzaakt dan eerdere varianten. Volgens de WHO tast Omicron vooral de bovenste luchtwegen aan, terwijl andere varianten die een zware longontsteking kunnen veroorzaken. In een Rotterdamse sauna is een man gearresteerd nadat hij een agent in zijn bovenbeen had gebeten. Sauna's mogen niet open vanwege corona. Toen de politie om een ID-bewijs vroeg, werd de man agressief. De man die vorig jaar in Zwolle een vrouw doodde, moet 7 jaar de cel in. Ook kreeg hij TBS met dwangverpleging opgelegd. De man wurgde het slachtoffer met een verlengsnoer. Actrice Henny Orrie is overleden. Ze stierf thuis in Amsterdam, laat haar familie weten aan persbureau ANP. Orrie speelde vanaf de jaren 50 in verschillende toneel-, televisie- en filmproducties. In 2015 kreeg ze de Blijvend Applausprijs voor haar hele oeuvre. Juist omdat ik zo oud ben en dat je dan toch nog zo'n prijs krijgt. Ja, dat vind ik heerlijk. Orrie was 96 jaar. In Amerika is de eis afgewezen van de man die als baby bloot op de hoes van het album Nevermind van Nirvana was afgebeeld. De man is nu 30 en klaagde de band vorig jaar aan wegens kinderporno. Hij zegt dat hij destijds te jong was om toestemming voor de foto te geven en dat hij er extreem onder heeft geleden. Hij eist een schadevergoeding van zeker $150.000. Onder meer muziektijdschrift Rolling Stone schrijft dat de rechter in Californië de schadeclaim heeft afgewezen. De tegenpartij voerde onder meer aan dat de man de foto regelmatig nabootst tegen betaling. Ook heeft hij de albumtitel op zijn borst getatoeëerd. Dan nog het weer. Vanavond trekken de laatste buien weg en wordt het droog. Het koelt vannacht af naar rond het vriespunt. Morgen afwisselend wolken, zon en buien met kans op hagel en natte sneeuw. Veel wind en het wordt ongeveer 6 graden. AWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Hoe is het met dat ongeluk bij Eindhoven? Ja, dat is weer van de weg af. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat daardoor nog wel file tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. 5 kilometer met 20 minuten vertraging, maar dat moet snel gaan afnemen. Ten zuiden van Rotterdam is wat vertraging op de A29 naar Bergen-op-Zoom bij de afrit Oud-Beijerland. Er raakte een vrachtwagen van de weg. De rechterrijstrook is dicht voor bergingswerkzaamheden. En de N14 van Leidschendam naar Den Haag, daar is de vertraging bij Leidschendam een kwartier. En dat komt door een gestrande van de vrachtwagen. Ster. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Je zal maar een staatslot hebben. De jackpot van 10 januari staat namelijk op 7,5 miljoen euro. En januari is wel heel speciaal. Naast de jackpot maak je nog eens 10 keer extra kans op 100.000 euro. Koop jouw staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Wat is een rijk leven? Succes? Een vol sociaal leven? Iets nalaten? Hoe u dat ook invult, Private Bank Insing en Gielissen helpt u graag. Zoals door samen te investeren in wat voor u echt belangrijk is. Ervaar een rijker leven. Insing en Gielissen. NPO Radio 1. NOS NTR. En je vuurwerk. Tuurlijk vuurwerk, ja, dat hoort erbij toch? Dat is uit en nieuw, hoort erbij. Ja. Maar waar heb je dat vandaan dan? Dat is van nog van vorig jaar. Toen het ook niet mocht. Ja, maar dat is bijzaak. Bijzaak. Dat vinden de GroenLinks en de Partij voor de Dieren niet. Zij willen nu echt werk maken van een verbod. Mark Visser. Nieuws en Co. Volgens de twee partijen is het nu tijd om door te pakken met een verbod op het consumentenvuurwerk. De partijen dienen deze week een wetsvoorstel in om al het vuurwerk voor de komende jaarwisseling permanent te verbieden. En ook het Veiligheidsberaad van Burgemeesters zegt dat het nieuwe kabinet dit jaar eerder moet gaan nadenken, in de zomer al bijvoorbeeld, over hoe het zware illegale vuurwerk aangepakt moet gaan worden. We hebben dit jaar al gemerkt, het verschil dat je in België wel het vuurwerk kon kopen en Nederland niet. Ja, het helpt natuurlijk wel, als je in Nederland iets wilt, dat andere landen, in ieder geval je buurlanden, zoveel mogelijk op één lijn zitten. Ira Helsloot is hoogleraar besturen van veiligheid van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Goedemiddag. Goedemiddag. U volgt deze vuurwerkdiscussie al jaren, schreef er ook zelf een rapport over de houdbaarheid van deze traditie. Wat denkt u? Goed idee, het voorstel van deze twee politieke partijen, GroenLinks, Partij voor de Dieren? Nee, dat denk ik niet. En vooropgesteld dat je natuurlijk, als je nu een feestje zou bedenken, nooit zou denken, laten we er eens vuurwerk bij als nieuwe idee, de creatieve idee erbij stoppen. Maar het is een langer bestaande traditie in Nederland. Die schaf je niet zomaar af, is nu ook gebleken. Rondom dit oud en nieuw waren mensen toch bijna net zoveel vuurwerk gebruikten als daarvoor. En het is juist nu een slecht idee, omdat wij een poging hebben gedaan Nederland ervan overtuigen dat dit een tijdelijk verbod was, hè, omdat we de ziekenhuizen niet extra moesten overbelasten in verband met corona. Dus het is nu eigenlijk heel flauw om te zeggen dat je moet doorpakken. Je zou dan, als je iets wilt, zou je tegen Nederland moeten zeggen, we houden nu even een paar jaar, corona is hopelijk zo direct echt over, hè, nog meer over dan nu. Dan gaan we over een paar jaar die discussie voeren. Maar het is eigenlijk bijna heel merkwaardig om Nederland op te roepen om naar je te luisteren vanwege corona. En zodra corona dan minder wordt, zeggen, als het een stank voor dank, hè, schaffen we het alsnog af. Wat kun je nogmaals dan? Ja, wat kun je dan als overheid dan wel doen, als je toch iets wil doen aan het aantal slachtoffers dat er valt, aan het vandalisme wat voorkomt op grote schaal? Precies wat u zegt. Je moet goed kijken naar welke risico's je wilt beheersen. Als het gaat in de algemene zin over slachtoffers, dan hebben we de afgelopen jaren een aantal heel verstandige dingen gedaan, hè. Dat begint met hele simpele dingen als het lontje, wat er tegenwoordig standaard bij vuurwerkpakketten zit, waardoor we veel minder slachtoffers al dan vroeger hebben, want je hoeft niet meer met lucifers bezig te zijn. Dat hoort ook bij de bril, die nog niet standaard is, maar eigenlijk ook bij alle standaard, de vuurwerkbril, die bij alle pakketten zou moeten zitten. Daarmee kun je, laat ik zeggen, de normale, als ik dat zo mag uitdrukken, vuurwerkslachtoffers voorkomen. Dan blijf je overhouden een aantal slachtoffers en vandalisme wat ontstaat door het gebruik van illegaal vuurwerk. Maar dat zegt het woord al, dat is illegaal vuurwerk. Daar heb je niks aan een verbod, want het is al verboden. Dus daarmee help je helemaal niets of niemand om dat nog een keer te verbieden, iets wat al verboden is. Dat was wat u net bruls hoorde zeggen. Als je daar iets wilt, dan zou je dus moeten, op Europese schaal zou je dan iets moeten gaan doen aan het verbod aan verkoop via postorderbedrijven, et cetera, van zwaarder vuurwerk dan in Nederland is toegestaan. Dat is buitengewoon ingewikkeld. Dat doen we ook wel eens, proberen we dat met drugs. Dat is ons ook niet zo heel goed gelukt. Het is wel zo, dus als het legale vuurwerk sowieso niet mag, is het nog duidelijker als er ergens een knal is dat het dus illegaal is. Voor de politie makkelijker ingrijpen. Nou ja, dat. Nou, ik zeg, in onze rapporten hebben we dit nog nooit ook door de politie als argument. Wordt soms wel zo gehoord. Wordt wel door sommigen ook wel gezegd. Van, het is makkelijker handhaven. Net zoals de avondklok werd ook als reden genoemd. Dan weet je tenminste, iedereen die dan op straat is, even wat, moet dat kunnen uitleggen. Dat kan nu niet, want nu weet je niet wat die doet. Als je zegt, legaal vuurwerk, sowieso, dat bestaat niet. Alles is illegaal. Als je een knal hoort, weet je, daar gebeurt iets wat niet mag. Dat is helemaal waar, zoals u dat nu zegt. Maar als je nu een zodanige knal hoort dat er een bushokje aan diggelen gaat of een vuilcontainer, dan weet je ook al dat het illegaal is. Dus we hebben hier verschillende keren ook met de politie over mogen spreken. In allerlei rapporten waar ze ook zelf aan hebben meegewerkt. Dit argument heeft de politie in ieder geval zelf nog niet gezien als een doorslaggevend argument. Hoewel wat u zegt is natuurlijk theoretisch waar. Kunnen worden uitgezocht verder. Ander punt wat u zegt, als we het hebben over draagvlak. U zegt, ja, het is dus flauw om dan, houden mensen zich aan, deels in ieder geval aan vanwege corona, we gaan geen vuurwerk afsteken, dan moet je dat nu niet als verbod invoeren. Maar we zagen toch eigenlijk voor corona al, ook in opiniepeilingen, laatst nog, bij de collega's van Eén Vandaag, 62% van de ondervraagden was voor een vuurwerkverbod. Dus dat draagvlak is er zeker. Nou ja, kijk, precies wat u zegt. Hè. Voor een heel veel dingen in deze samenleving is een meerderheid die iets wil of iets niet wil. Maar zolang de minderheid maar groot genoeg is, hè, in dit geval. 38%. Dan hangt het ook nog af van de 38%, maar het hangt ook nog even af van de peiling. Tenzij je dus heel erg draconisch gaat handhaven, gaan we dat toch doen als samenleving. Zodra 95% van de samenleving iets vindt, dan zul je ook merken dat het vanzelf uitsterft. Overigens, wat die beweging die u aangeeft, zien we ook wel rondom jeugd, et cetera, dat er uiteindelijk wel steeds minder mensen zijn die vuurwerk afsteken. Hè. Ik spreek even van de periode, ik zeg weer, de laatste 10 jaar voor corona zagen we die beweging dat er minder mensen vuurwerk afstaken. Zij het wel. Meer per persoon, hè, waardoor... Ja, de verkoop was gestegen. Ja. Precies, hè? Maar dit laat wel zien dat u in een zekere zin gelijk heeft, dat het draagvlak in de samenleving afneemt. En als dat eenmaal voldoende is afgenomen, dan zal zo'n traditie ook verdwijnen. Maar het moet niet worden opgelegd. Het moet niet vanuit de overheid komen, zegt u. Nee, want als er maar genoeg nog een te grote minderheid is die iets wil, ja, dan zit je als overheid toch wel heel erg je eigen ellende te organiseren. Er zijn ook dingen die u en ik gewoon willen doen. Daar misschien ook de meerderheid van Nederland denkt, dat vinden wij niet leuk. Ja, zo werkt het nou helemaal niet in onze samenleving. Je moet echt wel aantoonbare schade voor anderen veroorzaken. Op een onvrijwillige basis om iets te verbieden. Nou, nogmaals, het illegaal vuurwerk is al verboden. Maar het gewone vuurwerk is dat niet. En dat is toch een vrijwillig risico met beperkte overlast. Maar hoe kun je dat dan als samenleving bereiken als op een gegeven moment die meerderheid steeds groter wordt? Als de meerderheid steeds groter wordt, dan zul je zien, wat we dus nu zien, dat er steeds minder vuurwerk zal worden afgestoken. Althans, minder mensen vuurwerk gaan afsteken. Dan zal ook uiteindelijk die kentering ontstaan dat er steeds minder vuurwerk wordt afgestoken. En tradities verdwijnen dan. Hè? We hebben in een eerder rapport gewezen op de nu toch ook al wel vergeten traditie van het palingtrekken. Wat ooit in een deel van Nederland heel populair was om allebei aan één kant van een paling te trekken. Dat is een traditie die toch uiteindelijk verdwenen is. Niemand kunnen wij niet meer voorstellen dat dat leuk was. Maar die is verdwenen. Maar toen men in Amsterdam ooit iets te vroeg probeerde dit te verbieden, ontstond er een reuze rellen over waar ook doden bij zijn gevallen. Een dergelijke parallel, denken wij, dat bij veel mechanismes opgaat. Op enig moment ben je er. Als overheid om de samenleving te vormen, te volgen. Maar ook volksvertegenwoordigers in de Kamer, toch? GroenLinks en de Partij voor de Dieren zitten daar met volksvertegenwoordigers. Dus als steeds meer partijen het vinden, dan kan het op die manier natuurlijk ook. Zeker kan dat. U vraagt dit nu even aan mij in mijn rol als wetenschapper. Zeker. En ik denk dat het geen wijs besluit nu zou zijn, omdat de minderheid die hiervoor is, nog wel zo groot is dat ze... en dat hebben we overigens dus nu ook in de afgelopen in de jaarwisseling gezien. Waarom? De minderheid is zo groot dat ze er toch mee door zullen gaan. En dan is de vraag wat voor een type overheid je wil worden. Punt is gemaakt. Dank Ida Helsloot, hoogleraar besturen van veiligheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Even naar de wegen weer kijken. Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg? Ja, er is een auto over de kop geslagen op de A7. Zaandam richting Hoorn bij knooppunt Zaandam. Daar zijn twee rijstroken dicht. Het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. En dat betekent file rijden op de A8 vanuit Amsterdam voor knooppunt Zaandam. Het oponthoud is daar nu 10 minuten. Honderden automobilisten hebben op een snelweg in de Amerikaanse staat Virginia de nacht in hun auto moeten doorbrengen. Hevige sneeuwval had de weg onbegaanbaar gemaakt. CNN meldt dat sommige bestuurders al 19 uur vastzitten. Er wordt met mannenmacht gewerkt om de weg vrij te krijgen en de automobilisten uit hun benarde positie te bevrijden. Bijna 1 op de 3 volwassenen heeft een booster gehad. Zo blijkt uit de wekelijkse cijfers van het RIVM. In totaal kregen ze tot nu toe 4,5 miljoen mensen de prik. Een week geleden was dat nog 3 miljoen. De overheid wil dat tegen het einde van deze maand iedereen die dat wil een boosterprik heeft gekregen. Kringloopwinkels in Limburg vragen bezoekers om voorlopig even geen spullen meer te brengen. De opslagruimtes raken overvol nu er wel spullen worden gebracht, maar er niks wordt verkocht. Maar we zijn nog bezig met de spullen vanuit de eerste lockdown om die te verwerken. Dus laten we hopen dat na 14 januari weer de winkels open gaan, zodat het weer kan doorstromen en doorlopen. Volgens 1 Limburg is het in de hele provincie hetzelfde verhaal bij de kringloopbedrijven. fijne samenwerking van afgelopen jaar. Elton John en Dua Lipa met Cold Heart. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen neemt nog steeds wat af, maar het aantal besmettingen in de vorige week is weer flink gestegen met 35%. We hoorden het. Ik praat erover met Suzanne van den Hof, epidemioloog bij het RIVM. Goedemiddag. Goedemiddag. Desondanks, dat klinkt als een flinke stijging. Hoe kijkt u daarnaar? Sorry, ik... U hoort mij niet goed, begrijp ik. En nu lijkt ook de verbinding zelfs weg te vallen. Hoop ik dat ik u ook op een andere manier kan spreken. Dat gaat denk ik lukken via de telefoon. Mevrouw van den Hof, hoort u mij? Nee. Ik ben weer via een andere telefoon. Sorry, ja. Iets mis hier. Ja, nee, daar kunt u zeker niks aan doen. En fijn dat we u in ieder geval via de telefoon dan kunnen spreken. Ja. Die stijging, 35%, dat klinkt flink. Hoe kijkt u daarnaar, vroeg ik? Nou, dat is ook een flinke stijging, maar op zich niet onverwacht. Want rond de kerst is Omicron dominant geworden in Nederland. Hè. Dus meer dan de helft van de besmettingen zijn nu door Omicron veroorzaakt. En we weten dat die zich heel snel verspreidt. En dus zien we nu die snelle stijging van het aantal besmettingen, ondanks dat we nog in een lockdown zitten. Ja, en is het dan puur te wijten aan Omicron? Ja, dat is echt wel vooral te wijten aan Omicron. Misschien een klein beetje geholpen doordat mensen elkaar met feestdagen iets meer hebben gezien dan daarbuiten. Toch, maar voor het grootste deel Omicron. Het is niet dat we ons niet goed aan de maatregelen hebben gehouden, denkt u? Nee hoor, nee. Ondanks alle maatregelen kan Omicron zich gewoon nog steeds verspreiden. Dat komt ook doordat de boostercampagne nog niet iedereen heeft kunnen bereiken. Nee, maar de vorige keer zei u dat die boostercampagne ervoor zal zorgen dat het aantal besmettingen dan op een gegeven moment niet verder stijgt. Mm-hmm. Wanneer breekt dat moment dan aan? Want we zitten nu inmiddels op een derde van de volwassenen die een booster hebben gekregen? Ja, nou, we verwachten voor eind van de maand dat in ieder geval alle volwassenen de mogelijkheid hebben gehad om zich te laten vaccineren. En kort daarna verwachten we dan ook dat het aantal besmettingen weer zal gaan dalen. Maar iedereen die dat wil, kunt u een inschatting maken welk percentage we het dan over hebben? Nou, dat is lastig. We hebben nu schattingen voor de oudere leeftijdsgroepen. En daar is een behoorlijk deel dat zich wel de booster gaat halen. We weten dat natuurlijk nog niet voor de jongere leeftijdsgroepen, omdat die nog maar kort geleden opgeroepen zijn om een afspraak te maken. Dat is waar. Wat mij opvalt, in tegenstelling tot van de zomer, toen ik zelf in afwachting was, merkte ik dat het vrij lang duurde voor ik aan de beurt was. En nu ging het achter elkaar. Elke dag zijn er wel twee nieuwe jaren die aan de beurt zijn. Dat kun je positief uitleggen. Je kunt je ook afvragen, komt iedereen wel? En zijn daardoor mensen sneller aan de beurt als dat dus niet het geval is? Nou, de GGD heeft echt een geweldige inspanning geleverd, waardoor we nu echt heel veel vaccinatie zetten. Eigenlijk veel meer per dag dan we eerder deden afgelopen zomer. En dat is de reden waarom het nu zo snel gaat. Oké, dus dat is positief. Wat kunnen we verwachten tot we de piek van de besmettingen bereiken? Zitten we dan? Ja, welk aantal denkt u aan dan? Ja, dat is echt heel erg moeilijk te voorspellen. Als ik naar andere landen kijk, dan zie ik dat het aantal besmettingen echt heel erg snel daar in korte tijd toe kan nemen. Maar die situatie is moeilijk te vergelijken, omdat wij toch met iets meer maatregelen zitten dan de meeste landen. En dat helpt ons op dit moment ook. Dus dat is één. Het tweede is dat, waar het natuurlijk uiteindelijk wat het meest belangrijk is, van hoeveel mensen worden nou ernstig ziek. Mm-hmm. En we weten dat Omicron minder ziekmakend is dan de vorige varianten. Maar als heel veel mensen besmet raken, dan kan je desondanks toch hebben dat er dat de ziekenhuizen weer vol gaan lopen. En hoeveel kleiner die kans is dat mensen ernstig ziek worden, dat is nog niet helemaal duidelijk. En dat volgen we op de voet op basis van gegevens uit andere landen, zodat we op geleide daarvan weer betere voorspellingen kunnen maken voor Nederland. Wat ik zie bij een IC-bezetting, optimistische scenario dan 620 coronapatiënten maximaal op de IC. Maar als het dus bijvoorbeeld tegenvalt, dan zouden het er ook ruim 1500 kunnen zijn. Ja, misschien hebben we het aantal bedden wel, maar dan waarschijnlijk niet het aantal mensen om te helpen. Nee, en dat is waar. En ook is nog niet bekend ja, wat de langdurige gevolgen zijn van een Omicron-besmetting. We weten bij de vorige varianten dat er veel mensen zijn die langdurig klachten overhouden. Mooi. Ook als ze maar milde klachten hebben gehad van de coronabesmetting zelf. En hoe dat met Omicron zit, weten we nog niet. En de ziekenhuizen zijn ook maar een klein deel van de zorg. Het gaat om de hele zorgketen, ook de huisartsen, ook de wijkverpleging, ook de verpleeghuizen. En dat is wat we bijvoorbeeld nu in Engeland ook zien. Dat zij daar echt grote problemen hebben om voldoende zorgpersoneel te hebben om voor deze mensen te zorgen. Dank voor uw toelichting, Suzanne van den Hof, epidemioloog bij het RIVM. Mark Visser, Nieuws & Co. Het is al volop gaande, het verzamelen van ideeën waaraan nieuwe eurobiljetten moeten voldoen. Alice Tamlow krijgt geregeld ongevraagd mailtjes met suggesties. En dat is precies de bedoeling. De Europese Centrale Bank heeft in alle eurolanden namelijk iemand aangesteld die helpt bij het betrekken van de bevolking om uiteindelijk in 2024 te komen tot een nieuw ontwerp voor alle eurobiljetten. Verslaggever Jeroen de Jager dook erin. Misschien moeten de eurobiljetten ook wel anders gaan klinken. Dat is mijn suggestie, maar dat is voor later. Het gaat allereerst om de thema's. De invulling komt later. Even een idee van de straat. Wat zou ik op een nieuw eurobiljet willen hebben? Nou, iets van natuur of vogels of beesten die in Nederland leven. Of iets van natuur, dat lijkt me wel mooi. Kijk, daar hebben we al iets te pakken waar Alice Tamlow vast iets mee kan. Hi, I'm Alice Tamlow. I'm a professor of graphic design history, theory and sociology at the University of Amsterdam. Ze gaat namens Nederland de Europese Centrale Bank adviseren over die thema's die ze vanuit de bevolking verzamelt. Things like, birds or... Het kan en mag van alles zijn. Architecture, which we're familiar with on the current Euronotes. Mm-hmm. Cultural traditions. Traditionele thema's, bijvoorbeeld als vogels, architectuur, culturele tradities, bekende personen. This kind of thing. Those are traditional themes. Mm-hmm. However, I don't think we have to stick to that. Maar denk vooral ook out of the box. If we consider how many people will be migrating to Europe because of climate crisis at that point. Want bijvoorbeeld met de migratie die volop gaande is, wordt ook de gebruiker van die euro anders. Kun je meenemen in je achterhoofd. We might find a very different character of population and people using euros. And I think that's incredibly exciting. En kijk ook nog even goed naar de huidige eurobiljetten. The current euros. Very successful in many ways. Ongedefinieerde bruggen en kozijnen. Have not managed to gain everyone's love. Waar we niet echt verliefd op zijn geworden. Misschien moet het daarom wat specifieker, zegt Tamlow. So I think some of our discussions will be around. Maybe we should be more specific. Iets waar mensen zich echt mee kunnen identificeren. Maybe we need things, actual examples of things that people can really identify with. Doe in elk geval mee als je er zin in hebt. Kom met ideeën. I'm very, very open to people contacting me with ideas and suggestions for how to develop this set of themes. En mensen doen dat al. Benaderen Tamlow en willen bijvoorbeeld de snip van de oude guldens weer terug. So yes, snipes and water and lighthouses are definitely being suggested. Of weer de vuurtoren van toen als thema. But I'm open to other suggestions. Of helping me and the others on the committee think through what is Europe. Maar probeer Europa voor ogen te houden. Het kan ook abstracter. You know, maybe there's something more to do with the topology of de topologie van de landen, de vormen van de golven op zee, de sterrenhemel boven Europa. The formations of the stars above us. Laat je inspireren. The things that really do unite us. In de loop van de zomer zullen de vertegenwoordigers van de 19 eurolanden uit alle suggesties een set aan thema's kiezen. Then it becomes open for public discussion, and that's when the European Central Bank will organise actual, debates. Daarna volgt een publieke discussie. I would also really, once corona allows us to, really love to actually have a kind of debate here in the Netherlands though. The designers will come into play later. Als dan uiteindelijk die thema's zijn bepaald, komt er een ontwerpwedstrijd. Getting the best possible designers on board. De beste ontwerpers moeten die thema's gaan vertalen naar concrete biljetten. To translate these themes into incredibly beautiful banknotes and perhaps digital components for our future. Dus iedereen aan de slag, laat je fantasie de vrije loop. So yes, let's get everyone round the kitchen tables. Let's then join the kitchen tables up. En kom met ideeën, zegt Twemlow. And get as many ideas as possible. We won't necessarily be able to use them all. We're going to have some very hectic notes otherwise. But we can get those ideas into the public domain. And who knows where that will lead. Ik ben tot nu toe zelf uitgekomen op grafische vormen van de Europese gebergten en van rivieren die Europese landen met elkaar verbinden. De meest Europese beest. Nou, misschien wel een... Mevrouw op straat, nog even terug naar haar. Natuur, zei ze, en beesten. Een huiskat of gewoon een hond. Maar dat weet ik niet precies. Als je verschillende neemt, dan kan iedereen zich er vast ook wel in vinden. Mocht u een idee hebben, Alice Temlow is te bereiken via haar website alicetemlow.com. Zometeen, Elizabeth Holmes haalde veel investeerders en dus miljoenen dollars binnen met een nieuwe medische techniek. Alleen het kwam er niet van en nu is ze veroordeeld voor fraude. Ster. Sockwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. Meer lezen in 2022? Begin je goede voornemen vandaag en bestel je boeken bij je favoriete boekhandel. Dat kan gemakkelijk online of telefonisch. Kijk voor de beste lockdown leestips op steunjeboekhandel.nl. De beste compressiesokken vind je op sockwell.nl. Je boekverkoper staat voor je klaar met de mooiste boeken. Kijk op steunjeboekhandel.nl. Bestel ook je skisokken op sockwell.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door je zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. NPO Radio 1. Het is 5:30. Het nieuws, Casper. Een vierde coronavaccinatie van Pfizer leidt tot een vervijfvoudiging van het aantal antistoffen in iemands lichaam. Dat meldt de Israëlische premier Bennett op basis van de eerste onderzoeksresultaten naar een tweede boosterprik. Israël begon gisteren met het toedienen van vierde prikken aan 60-plussers. De politie heeft een man opgepakt vanwege de dood van een vrouw in een hotel in Wassenaar. Gistermiddag werd het lichaam van het slachtoffer gevonden in een van de kamers. De verdachte werd gisteravond opgepakt op Schiphol. De politie is teleurgesteld over de kritiek van een VN-rapporteur op het optreden van de ME bij een coronaprotest. De rapporteur noemt het een van de walgelijkste voorbeelden van politiegeweld sinds George Floyd. Volgens de politie doet de rapporteur deze uitspraken op basis van enkele beelden zonder zich te verdiepen in de context. En na een maand met dalende cijfers is de stijging van het aantal coronabesmettingen nu ook terug te zien in de weekcijfers van het RIVM. Afgelopen week werden 113.500 positieve tests geregistreerd. Zo'n 35% meer dan een week geleden. Casper, dankjewel. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staat een kapotte vrachtwagen stil bij Leek bij Groningen op de A7 richting Heerenveen. Dat veroorzaakt file vanaf Groningen-West. De vertraging is ongeveer een kwartier. Op de A7 van Zaandam naar Hoorn, daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Zaandam. Daar sloeg een personenwagen over de kop. Al het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. En dat veroorzaakt file op de A8 vanuit Amsterdam. De vertraging is ongeveer een kwartier. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg is een ongeluk gebeurd bij knooppunt De Baars. Beide rijstroken zijn dicht. Het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. Het oponthoud is een half uur. Omrijden vanaf Eindhoven kan het beste via Den Bosch. Dat weer, Marco Verhoef. Toch wel wat buitjes vandaag. Zeker. Het was een natte boel op sommige plaatsen. Niet overal evenveel regen, maar het was echt wel behoorlijk te noemen. Op dit moment de meeste buien verlaten even het land. Maar het noorden blijft daar vanavond en vannacht nog wel gevoelig voor. En in het binnenland klaart het dan ook wat meer op. In de kustgebieden hebben we ook wel opklaringen, dus wel die buien. Vlakbij zee rond de 3 graden, de minimumtemperatuur in het binnenland. Dicht bij het vriespunt. We zouden daar wel een beetje rekening mee. Het zou misschien heel plaatselijk glad kunnen zijn morgenochtend. En verder die dag, hoe loopt die? Nou ja, die buitjes die worden toch ook wel. Die komen vanuit koudere lucht. En dat betekent dat er van tijd tot tijd een keer een vlok natte sneeuw tussen zit. Of wat hagel. Morgen overdag ook op meer plaatsen. Kunnen best felle buien zijn, zeker in de ochtend. En daarbij gaat het ook echt stevig waaien, met name in het noordelijk kustgebied. Hard tot stormachtig, windkracht 7 tot 8. En in de loop van de dag luwt die wind dan langzaam weer. En je ziet ook in de middag dat het aantal buien wel begint af te nemen. En de activiteit ervan ook. Wat meer ruimte voor de zon in de middag. En dan is het tussen de buien door gewoon 5 tot 7 graden. En houden we dat de dagen daarna wat meer vast? Ja, die 5 tot 7 graden wel. Dat is ongeveer wat gemiddeld is voor deze tijd van het jaar. De nachttemperaturen liggen van tijd tot tijd dicht bij het vriespunt. Donderdag is overwegend droog. In de nacht naar vrijdag gaat het wat regenen. Kan er in het binnenland ook natte sneeuw vallen. En de dagen daarna tot en met het weekend is het aan de wisselvallige kant. Marco, dank je wel. Ster. Hè? Er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want jouw ideale vakantie is zoveel mooier dan reclame. Denk maar eens aan die vakantie. We need a holiday. Dat is het ideale vakantiegevoel. Dat wilden we je even geven. Fijn, hè? Sunweb. Creating memories. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. It's a Sunweb holiday. Boek nu zorgeloos je vakantie op sunweb.nl. Omruilen mag altijd, zonder kleine lettertjes. Sunweb. Creating memories. Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Schiet op, we gaan de boot zitten. De smokkelaars hadden geweren en ze schreeuwden tegen ons. We waren doodsbang. Dit zijn de woorden van de 6 jaar oude zusjes Rana en Sheer uit Afghanistan. Met medelijden zijn zij niet geholpen. Ik ben Hadewig Minis en namens Stichting Vluchteling vraag ik jou meer te geven dan je medelijden. Doneer via vluchteling.nl. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Elizabeth Holmes, de oud-topvrouw van het bloedtestbedrijf Theranos, is volgens een jury schuldig aan fraude. Holmes beloofde een revolutie in de gezondheidszorg met haar bloedtesttechnologie. Het zou mogelijk zijn om met één druppel bloed uit een vinger een groot aantal testen te doen. We've created these little tiny tubes, which we call the nanotainers, which are designed to replace the big traditional tubes that come from your arm and instead allow for all the testing to be done from a tiny drop from a finger. Dat klinkt prachtig, maar ze kon haar grote woorden niet waarmaken. Het bedrijf was op zijn top 9 miljard dollar waard. Bekende mensen zoals oud-minister van Buitenlandse Zaken Kissinger zaten in de Raad van Toezicht. Investeerders zoals mediamagnaat Rupert Murdoch staken honderden miljoenen dollars in het bedrijf dat inmiddels failliet is. Volgens de jury is bewezen dat Holmes investeerders voor honderden miljoenen dollars heeft opgelicht en patiënten in gevaar heeft gebracht met onnauwkeurige testresultaten. En het is daarmee een van de grootste fraudezaken ooit in Silicon Valley. Contact met Ron van Schaik, hoofd van de afdeling klinische chemie van het Erasmus MC. En heeft Holmes ook een keer ontmoet? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Toch eerst maar even, waarom was die visie van Holmes in eerste instantie zo aantrekkelijk? Of misschien eigenlijk nog steeds wel, maar dat is dus niet gelukt. Ja, het idee binnen de klinische chemie is toch om in het bloed bepaalde metingen te doen, zodat je kan zien hoe ziek iemand is of hoe de gezondheidstoestand is. En dan is het natuurlijk van groot belang als dat in zo weinig mogelijk bloed kan. Dat is natuurlijk het idee als je de patiënt niet te veel belast. Maar ook het idee van dat je dat dus kan afnemen waar je ook maar wil. Hè. Een druppel bloed uit de vinger kan je overal afnemen. En het apparaat wat ze daar ook hadden, een soort mini-lab. En de Edison was een eerder apparaat. Zou dan heel veel testen uit een geringe hoeveelheid bloed kunnen bepalen. En dat is eigenlijk waar we binnen de klinische chemie toch allemaal wel naartoe werken. Alleen dit was wel heel erg extreem. Ja, had u toen ze die beloftes deed al argwaan? Nou ja, ik denk dat er al een langere tijd argwaan inderdaad bestond. En dat kwam eigenlijk met name ook... Het idee wat er is mooi. Dat je daar dan vervolgens aan gaat werken is prima. Dat je dat in eerste instantie wil beschermen vanwege patenten... kan je ook nog iets bij voorstellen. Maar op een gegeven moment moet je wel met toetsbare resultaten kunnen komen. En dat bleef eigenlijk achterwege. En daar begon de argwaan toch wel te groeien. Ja, zeker in de wetenschap, waar dat toch wel de bedoeling is... dat je het kunt checken wat er gezegd wordt. Absoluut. U heeft daar zien spreken op een congres voor de klinische chemie. Wat voor indruk maakten ze daar op u? Ja, dat was in 2016 in de American Association of Clinical Chemistry in Philadelphia. Een zaal van iets van 2000 mensen die konden daarin. En ze maakten daar eigenlijk een ontspannen indruk. En de manier waarop ze haar boodschap bracht was eigenlijk best wel sterk, vond ik. En ik heb ook dat van collega's begrepen. Daar stond toch wel iemand die een verhaal te vertellen had. Het enige is dat ze daar in eerste instantie zich introduceerde en geïntroduceerd werd. Dat ze daar uiteindelijk een keertje de wetenschappelijke achtergronden zou presenteren van haar vinding. En eigenlijk bleek achteraf dat ze daar helemaal niets over had gezegd. Ja. Alleen een nieuw apparaat had geïntroduceerd, de Minilab. Wat ook weer inderdaad allerlei beloften inhield van hoe je heel veel bepalingen kon doen met één klein apparaatje. Maar omdat u meer kennis hebt dan gemiddeld, had u dus door van... ik wil eerst meer zien, maar mensen als Murdoch... kun je van alles van vinden van die man, maar dom is hij zeker niet. Die gingen er vol voor. Maar ik ben dan weer geen investeerder. En misschien moet je als investeerder wel bepaalde risico's kunnen zien en durven nemen. Maar ik denk dat het in dit geval toch te veel risico was. Het was echt wel te mooi om waar te zijn. Aan de andere kant, als iemand dat in eerste instantie claimt... laat het eens maar eens zien. En daar zit nou net de bottleneck. Dat laten zien, dat heeft ze heel lang weten uit te stellen. Wat is nu de erfenis van het bedrijf en ook van Holmes voor uw vakgebied? Ik denk dat we nog steeds op het streven zitten om eigenlijk met zo weinig mogelijk bloed zoveel mogelijk bepalingen te kunnen doen. Dat streven zijn we eigenlijk al heel lang mee bezig. Hier in het Erasmus MC hebben we bijvoorbeeld voor het Sophia Kinderziekenhuis, waar je dus inderdaad met kleine kinderen zit, die wil je zo weinig mogelijk belasten. Dus inderdaad met zo weinig mogelijk bloed zoveel mogelijk bepalingen doen. Dus dat idee, dat concept, ik denk dat dat nog steeds wel is. Maar voor de rest van het vakgebied is toch wel duidelijk geworden dat je ook geen gouden bergen moet beloven die je vervolgens niet kan waarmaken. Heeft ze ook geen eerste stapjes gezet? Want dat zou in theorie ook nog kunnen. Dat ze misschien niet de oplossing heeft bedacht, maar misschien nog een aanzet waar we iets mee kunnen? Ik kan niet zoveel voor de geest halen waarvan we denken, daar kunnen we verder op doorgaan. Anders als dat het idee om hier inderdaad werk van te maken, inderdaad een hele goede is. Ja, maar dat hadden jullie zelf ook al. Ja, precies. Ja. Dank, Ron van Schaik, hoofd van de afdeling klinische chemie van het Erasmus MC. Alle volwassenen in Nederland hebben nu de gelegenheid gehad om een afspraak te maken voor een boosterprik tegen corona. En wat ons opvalt is dat we veel verhalen horen van mensen die toch best even niet lekker zijn na de prik. En dat riep ook de vraag op, geeft die booster dan ook extra hevige bijwerkingen? Nou, daarom contact nu met Agnes Kant, directeur van bijwerkingencentrum Lareb. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, heeft u het antwoord op die vraag? Ja, dat is niet zo makkelijk om daar een antwoord op te geven. We krijgen natuurlijk weer heel veel meldingen. Maar er worden nu ook natuurlijk heel veel mensen tegelijk gevaccineerd. Dus op basis van die melding is het heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. Wat ik wel kan zeggen is ja, de bekende bijwerkingen, het niet lekker voelen, de hoofdpijn, de koorts. Ja, die worden ook nu weer veel gemeld. Het is ook wel wat je verwacht, want er worden natuurlijk nu rond deze tijd, de afgelopen weken in ieder geval, relatief veel mensen met Moderna gevaccineerd. En van Moderna weten we wel dat die bekende, niet ernstige, maar wel vervelende bijwerkingen relatief veel voorkomen. En wij hebben het dan over? Bij de eerste en tweede prik ook een groep mensen gevolgd, die gevaccineerd zijn. Die hebben ook gevraagd hoeveel bijwerkingen, welke bijwerking heeft u ervaren? En daar is het voordeel dus van dat je dus kunt zeggen welk deel van de groep heeft dat dus ervaren, wat je op basis van meldingen niet kunt. En toen hebben we gezien dat bij de eerste prik bij Moderna zo'n 60% aangaf één van die bijwerkingen gehad te hebben. En bij de tweede prik was dat zelfs 80%. Dus ja, dat veel mensen nu bijwerkingen ervaren die we kennen, hè, de bekende, dat is echt niet zo gek natuurlijk. Dat is wat je verwacht. Ja, ook dat het dus meer wordt. Ja. Ja, ik ben een leek natuurlijk. Je zou denken dat je lichaam misschien bij de eerste het heftigst reageert en de tweede minder. Ja. Nou, wat we tot nu toe in onderzoek hebben gezien is dat bij de tot nu toe, er zijn nog niet zoveel onderzoeken van bekend, maar tot nu toe dat bij Moderna, in ieder geval bij de vergeleken met de tweede vaccinatie, de bijwerking weer optreden. Nou, ja, dat is dus best veel. Dus dan is het ook bij de derde prik best veel, als dat vergelijkbaar is met de tweede prik. Ja, dan moeten mensen echt gewoon rekening mee houden. Als je die prik krijgt, dan kan je gewoon een paar dagen niet lekker zijn. Ja, en bijvoorbeeld opgezwollen lymfeklieren onder de oksels. Hoe lang duurt dat dan? Ja. Wat we dus zien is inderdaad dat die bekende bijwerkingen, waar de gezwollen lymfeklieren één van is, dat het patroon hetzelfde is als bij wat we hebben gezien bij de eerste en tweede prikken. Dus zeg maar het patroon, hè, wat komt nou, hoofdpijn. Maar we zien binnen dat patroon wel, en dat is wel echt iets wat opvalt, meer injectieplaatsreacties. Dus zeg maar de reactie op de arm. Mm-hmm. Maar ook meer zwellingen van lymfeklieren. Dat valt wel echt op. Of dat dan nu meer gemeld wordt of ook echt vaker optreedt. Ik denk het laatste toch wel. En waarom dat zo is, ja, dat is dan nog niet helemaal helder. Dat moeten we nog beter uitzoeken en proberen achter te komen. Maar het is wel een van de dingen die in het totaalplaatje wat we per dag nu binnenkrijgen opvalt. Relatief veel zwellingen van lymfeklieren. Hmm. En ja. Weet u of dat in het buitenland, waar ze al verder zijn in de boostercampagne, ook het geval was? Nee, ik heb daar nog niet eerder gehoord. Dus het is mij nog niet bekend. Het valt ons op. En als ons iets opvalt, dan gaan we daar nader naar kijken. Ja, snap ik. En ja. Nog andere dingen waar jullie benieuwd naar zijn? Ja, nou ja, je bent natuurlijk altijd overal benieuwd naar. En wat ik wel ook nadrukkelijk wil zeggen is dat wij, ook al is het allemaal niet zo nieuw meer, hè, we kennen de meeste bijwerkingen nu wel, wij blijven ook bij deze boosterprik natuurlijk alert op bijzondere dingen, ernstige dingen en dingen die we misschien nog niet eerder hebben gezien, blijven wij opletten of er nog nieuwe dingen te ontdekken valt. Dus ik wou ook zeker mensen wel aanmoedigen, blijf ook vooral wel melden als je iets bijzonders hebt of iets bijzonders ervaart. Want het totaalplaatje van wat we aan meldingen binnenkrijgen kan ons wel meer inzicht geven in wat mensen allemaal zo ervaren aan bijwerking. En ook het combineren van die vaccins, want dat gebeurt natuurlijk. Mensen die nu met dus Moderna zijn geprikt en hiervoor met Pfizer. Ja, ook dat is wel interessant om daarnaar te kijken. Om te kijken van ja, hoeveel mensen die een bepaalde volgorde van vaccins hebben gehad. Mm-hmm. Zie je daar nog verschillen in? Wordt daar dan misschien verschillen gemeld? Daar gaan we allemaal nog naar kijken. Dus bijvoorbeeld Pfizer en dan nu een Moderna. Of twee keer Moderna gehad hebben en nu een Pfizer krijgen. Of het Janssen-vaccin gehad hebben en dan nu een Moderna Pfizer-vaccin. Kan best zijn dat daar ook nog verschillen in te zien zijn. Daar is nog niet zo heel veel onderzoek naar gedaan. Maar ook daar gaan we de komende tijd natuurlijk meer inzicht in krijgen. Maar ik vrees wel die data er pas boven tafel komen als de inzicht er echt is. Als de boostercampagne al voorbij is. Want het is natuurlijk ook belangrijk dat die boostercampagne snel gaat. Maar wij letten op de echte bijzondere dingen, die ernstige dingen. Daar letten we elke dag op of we dingen zien die belangrijk zijn. Dan slaan jullie meteen alarm als dat zou gebeuren. Uiteraard. Dank Agnes Kant, directeur van bijwerkingencentrum LAREP. Even naar Wijnand Zwaan bij de AWB. Loopt het al terug, het aantal files? Nee, het is nog wel toegenomen, want er zijn een paar ongelukken gebeurd. Nou, de meeste vertraging zien we nu op de A58 van Eindhoven naar Breda. Daar botsten 3 personenwagens op elkaar bij knooppunt De Baars. Er staat nu 10 kilometer file vanaf Oorschot met een uur vertraging. Beide rijstroken zijn dicht. Het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook omrijden. Vanuit Eindhoven kan het beste via Den Bosch. Corona heeft nu ook 2 koningshuizen bereikt. De 75-jarige Zweedse koning Carl Gustaf en zijn 78-jarige vrouw Sylvia zijn besmet met het virus. En ook de groothertog Henry van Luxemburg heeft het coronavirus opgelopen. Alle 3 hebben milde symptomen en zitten in thuisquarantaine. Zo. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. It's not unusual van Tom Jones. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Half jaar na Tokio is het dadelijk de beurt aan Peking. Over precies een maand gaan daar de Olympische Winterspelen van start. Terwijl Omicron de wereld in zijn greep houdt, zetten de Chinese autoriteiten alles op alles om COVID en in het bijzonder ook Omicron buiten de deur te houden. Onze correspondent Sjoerd Dendaas trok de Olympische bubbel in om een klein voorproefje te krijgen. Echt letterlijk 1 minuut geleden mijn paspoort laten zien, uitgebreid geregistreerd, negatieve testresultaat laten zien, mijn hele reisgeschiedenis van de laatste 2 weken. Maar het is niet genoeg. We mogen nog even een keertje hier aan de politie laten zien wat we hier komen doen. Ja, we zijn onderweg naar Zhangjiakou vanuit Peking met de auto. En nu is reizen op zich binnen China niet altijd sinecure. Je hebt vaak sowieso een covid-testje nodig. Maar op zich is het prima zolang je niet uit een risicogebied komt. Een covid-risicogebied. De Olympische locaties die zijn een verhaal apart. We hebben 3 politie-checkpoints gehad inmiddels. Bijna niet meer binnen te komen van buiten, die Olympische bubbel. Nog moeilijker trouwens om eruit te komen. En dat is precies de bedoeling. Ja, eenmaal binnen lijkt de sfeer er goed in te zitten. In elk geval op de grote schermen waar de hit van deze komende spelen wordt afgespeeld. Binnen die Zhangjiakou-bubbel zogezegd kunnen we onder meer naar de skipistes. Het freestyle skiën gebeurt hier bijvoorbeeld. Je ziet hier ook het een en ander aan schansen. We started preparation about 5 years ago to build up a halfpipe first. 5 jaar geleden zijn we begonnen met het bouwen van een halfpipe, zegt Wen Xu. Hij is de Maleisische manager van het resort waar die pistes liggen. This venue is aerial. You can see aerial and the moguls. Wijs nu naar die pistes. Een deel daarvan is geprepareerd, een deel is ongeprepareerd. De grote vraag is natuurlijk, zijn ze klaar voor COVID? We zien hier overal borden, houd afstand, houd je masker op, er mag niet gejuicht worden. De pandemic, we consider it's about 144 people. Yang Jung-Twan is dit van de organisatie. Ze leidt ons rond door de plek waar straks de journalisten, de commentatoren komen te zitten. Voor de pandemie waren er 144 werkplekken ingericht hier. Dat was het plan. Nu is dat nog maar de helft om de risico's beperkt te houden, zegt ze. Is dit de kantine dan voor straks? Ja, en hier is koffie en thee gratis, zegt Yang. Gemberthee ook. Wordt hier veel gedronken in de winter, vertelt ze. Even naar buiten, waar je kunt zien hoe straks de atleten worden binnengeleid. Journalisten, iedereen van buiten China die geen quarantaine heeft gedaan, wordt strikt gescheiden van het Chinese volk. Grote hekken staan hier omheen, linten ook overal. Ja, en als je dichter in de buurt komt van die linten, worden mensen hier dus echt zenuwachtig. Ze zegt, als je er doorheen gaat, zetten we je voor 3 weken in quarantaine. Nou ja, daar bedank ik dan toch maar even voor. En iedereen wordt in principe na afloop van de Spelen ook weer op de bus naar het vliegveld gezet. Hop het land uit. De politie die we hier zien staan, zelfs het Volksbevrijdingsleger laat zich zien op de straten, die moeten dat gaan monitoren. Is dat niet een beetje overdreven, een beetje minder gezellig ook wel misschien, vraag ik de baas van deze pistes. Ik denk niet dat het minder leuk wordt, zegt meneer Wen. Er kan publiek bij zijn om de wedstrijden te bekijken, maar we moeten de verschillende soorten mensen wel van elkaar scheiden, allemaal uit bescherming tegen COVID. Ja, tickets zijn nu nog niet te koop, maar men hoopt dus stiekem dat men het wel een klein beetje beter gaat doen zoals men het hier ziet dan de Japanners afgelopen zomer. Met publiek dus. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht voor u van opmerkelijke gebeurtenissen uit het nieuws. We beginnen met 5. One small step for man. One giant leap for mankind. In de tijd van de maanlanding gingen alleen getrainde astronauten, zoals Neil Armstrong, die we natuurlijk hoorden, de ruimte in. Zo lang niet meer zo. Afgelopen jaar ging een record aantal ruimtetoeristen naar boven. Rijke mensen of geluksvogels die een ticket kregen van een rijkaard. Wellicht wordt dit ook mogelijk voor doorsnee-toeristen. Want de Amerikaanse nieuwswebsite Axios peilde alvast de belangstelling. En die bleek verrassend lauw. Zelfs als geld geen rol speelt, wil 37% van de Amerikanen naar de maan. 4. Het is niet vaak dat Washington D.C. wordt bedekt onder een flinke laag sneeuw. En dat is goed te merken aan het enthousiasme van de inwoners die van heinde en verre kwamen voor een sneeuwballengevecht. I heard on the radio that was happening. And we were like 20 minutes away in Alexandria. So I was like, you know what, let's go. Let's go check it out. Ook NOS-correspondent Marieke de Vries geniet van de sneeuw. Zij twittert een sfeervolle foto van haar besneeuwde veranda. 3. Voetballer Davy Prupper keerde vorig jaar vol goede moed terug bij PSV. Davy, welkom terug. Hoe was het om vandaag weer hier het stadion in te lopen, om het gras te zien, om oude bekenden te treffen? Hoe was dat voor je? Ja, superleuk. Het is een tijdje geleden en ik keek er heel erg naar uit om weer naar Nederland te gaan. En natuurlijk bij PSV te gaan voetballen. Dus ik heb er super veel zin in, ja. Maar vandaag maakt hij bekend per direct te stoppen met voetbal. Opvallend aangezien Prupper pas 30 is. In een verklaring is hij verfrissend eerlijk over het waarom. Prupper heeft geen plezier meer in zijn werk, is klaar met de voetbalcultuur. En daarom gaat hij andere dingen doen. 2. De hele dag staat in het teken van de Elfstedentocht van 1997. Die werd natuurlijk gewonnen door Henk Angenent. Maar de impact was voor nummer 2, Erik Hulzenbos, misschien wel groter. Na de tocht haalde hij alles uit de kast. Hulzenbos trok als artiest langs feesttenten, gaf lezingen en zat in tv-programma's en commercials. Voordat hij BN'er kon worden, vertelde hij vandaag bij RTV Oost, moest hij nog wel even overleggen met zijn broer en baas. Ik had ook niet zo heel veel te verliezen. Ik werkte gewoon bij mijn broer. Dus mijn broer Gertjan zegt ook van, Erik, als jij even wat anders doet, een paar maanden, is niet zo erg, doe maar mooi. En ik regel wel even een andere kraammachinist. Hoeveel maanden is dat geworden dat hij een andere kraammachinist had? 25 jaar. Ik ben nooit weer geweest, nee. 1. Voor de sportliefhebber is het toch een genieten die hele Elfstedentocht opnieuw te beleven. Laten we daarom nog één keer luisteren naar de finish op de Bonkenvaart in 1997. Daar komt Hulzenbos. Rechts in beeld, in het midden Angenent. Het woord Angenent. Angenent of Hulzenbos? Hulzenbos. Het gaat om centimeters. Hulzenbos of Angenent? Hulzenbos of Angenent? Het wordt Angenent. Henk Angenent. Over aan de Rijn. Henk Angenent is de opvolger van Evert van Bentum.

De Wereldgezondheidsorganisatie ziet meer aanwijzingen dat de Omicron-variant van het virus mildere symptomen veroorzaakt dan eerdere varianten. Volgens de organisatie is het aantal sterfgevallen mogelijk daarom relatief laag, terwijl de besmettingscijfers hard oplopen. De politie heeft een man opgepakt vanwege de dood van een vrouw in een hotel in Wassenaar. Gistermiddag werd het lichaam van het slachtoffer gevonden in een van de kamers. De verdachte werd gisteravond opgepakt op Schiphol. De man die als baby op de albumhoes van Nevermind van Nirvana stond, heeft volgens de rechter geen recht op een schadevergoeding. De man is nu 30 en klaagde de band aan wegens kinderporno. Hij wilde minstens $150.000 zien. Pieter Heerma wordt opnieuw fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. De leden van de fractie hebben hem al voor de kerst unaniem gekozen, bevestigt een woordvoerder. Die uitverkiezing werd niet naar buiten gebracht, omdat Heerma pas begint zodra het nieuwe kabinet is beëdigd. Nu is Wopke Hoekstra officieel nog de fractievoorzitter van het CDA, maar hij verlaat de Kamer en wordt in het nieuwe kabinet minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier. Hij blijft wel de politiek leider van de partij. In een Rotterdamse sauna is gisteravond een man gearresteerd nadat hij een agent in zijn bovenbeen had gebeten. De Schiedammer van 32 zat met 7 anderen in de sauna en dat is vanwege de coronaregels verboden. Toen agenten om een identiteitsbewijs vroegen, werd de man agressief. Behalve bijten sloeg hij de agent in het gezicht en bespuugde hem. De gemeente Rotterdam neemt maatregelen tegen de sauna. Dan nog het weer. Vanavond trekken de laatste buien weg en wordt het droog. Het koelt af naar rond het vriespunt. Morgen afwisselend wolken, zon en buien met kans op hagel en natte sneeuw. Veel wind ook en het wordt ongeveer 6 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB Wijnand Zwaan. Er is nog vertraging op de A15 richting Europoort tussen Ridderkerk en knooppunt Vaanplein. Ongeveer een half uur en 5 kilometer file. De oorzaak vinden we terug iets verderop op de A29 richting Bergen op Zoom bij de Heidenoordtunnel. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. Die blokkeert de rechte rijstrook. Verkeer vanuit Rotterdam naar het zuiden kan oprijden via Dordrecht over de A16. En op de A58 van Eindhoven naar Breda gebeurde een ongeluk bij knooppunt De Baars met 3 personenwagens. De vertraging is flink, meer dan een uur vanaf Oorschot in 10 kilometer file. Beide rijstroken zijn dicht. Het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. Omrijden vanuit Eindhoven kan het beste via Den Bosch over de A2 en de A65. Ster. Stilstaan door autopech. Niemand zit erop te wachten. En zeker niet in de winter, nu het buiten weer kouder wordt en de kans op pech toeneemt. Sluit daarom vandaag nog Wegenwacht Nederland Standaard af. Nu met 15% korting. Dan is de beste hulp bij pech altijd dichtbij. Ga naar anwb.nl/wegenwacht. Welke producten waren vorig jaar favoriet bij Mediamarkt? Het beste van 2021 nog een keer in de aanbieding. Zoals een Samsung Galaxy Tablet met €50 cashback voor maar €438. Of een Samsung wasmachine voor maar €499. Bestel online en haal binnen 30 minuten op bij jouw Mediamarkt. We hebben ook iets nieuws. ANWB Smart Driver. Daarmee weet jij precies hoe het met je auto gaat en kun je pech en onnodige reparaties voorkomen. Nu voor €2,50 per maand aanvullend op je Wegenwachtpakket. Ga naar anwb.nl/smartdriver. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ach, ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Bescherm wat het belangrijkst is met Verisure alarmsystemen en camera's. Start je aanvraag op verisure.nl. Het hele Binnenhof wordt gerenoveerd. Meer dan 5 jaar is het politieke hart van onze democratie van de bouwvakkers. Wat gaan zij tegenkomen en welke verhalen komen er allemaal naar boven? Wij gaan de renovatie de komende jaren volgen. Vanavond de eerste aflevering van Ondertussen aan de Hofvijver om 9:50 bij Avrotros op NPO 2. NPO Radio 1. NOS NTR. Demissionair minister Hugo de Jonge roept iedereen op om een boosterprik tegen COVID-19 te halen. Volgens hem is dat de enige manier om je te beschermen tegen de heersende Omicron-variant. Je moet er echt van uitgaan dat als je wel je eerste vaccinaties hebt gehad, maar dat is alweer een tijdje geleden, dat je tegen die nieuwe variant echt onvoldoende beschermd bent. Dus haal die prik, het is nodig. Haal die booster, het is gewoon nodig. Mark Visser. Nieuws & Co. Friesland heeft de primeur. Het is de eerste GGD-regio waar nu iedereen zonder afspraak terecht kan voor een boosterprik. Margreet de Graaf, directeur publieke gezondheid van GGD Friesland. Mevrouw de Graaf, goedenavond. Goedenavond. De derde van alle 18-plussers heeft nu een booster gekregen, heeft het RIVM bekendgemaakt. Hoe zit het in Friesland? Ja, in Friesland is dat cijfer ietsje hoger. Maar aan de andere kant, de cijfers die de RIVM naar buiten brengt lopen altijd net wat achter met wat wij kunnen zien in onze systemen. Dus misschien is het nu ook al wat hoger in heel Nederland. En jullie gaan toch prikken zonder afspraak. Waarom is dat? Ja, wij zagen dat zeg maar onze grootste locatie, dat is echt een enorme locatie, een XXL-locatie, zijn er ook maar 3 van in Nederland. Hij ligt wat uit de route. Dus Leeuwarden is niet voor iedereen logisch. De mensen in Leeuwarden en om Leeuwarden heen, daar is de vaccinatiegraad echt heel hoog. Dus daar hoeven we het niet meer van te verwachten. En we hebben gewoon heel erg veel ruimte over eigenlijk. En we zeiden ja, dan is nu het moment gekomen. En ik sluit niet uit dat er meer regio's dat gaan doen. Alleen als je afspraken nog vollopen, dan is het heel onhandig om dat te doen. En bij ons zagen we in Leeuwarden dat die wat uit de route ligt. En daarom nu afspraakloos bereikbaar is. En u denkt dat dat wel een verschil maakt, omdat het dan nog makkelijker is. De drempel is nog lager om even langs te komen. Ja, het is altijd goed om zoveel mogelijk drempels weg te halen. En op een gegeven moment moet je dat heel gecontroleerd doen. En de afspraken zijn nodig om te kunnen inschatten hoeveel mensen komen er. Je logistiek met je auto's in, auto's uit. En op een gegeven moment ben je eigenlijk die bulk voorbij. En dan kun je, zoals in Leeuwarden, kun je nu... omdat het echt wat een verder weg locatie is, kun je nu zonder afspraken. En dat neemt weer een klein drempeltje weg. Is dat ook de verklaring dat er in Friesland toch wat minder druk is dan in andere delen van het land? Nou, we hebben heel erg veel in een aantal weken zeg maar beschikbaar gesteld, omdat we zo'n grote hal konden openstellen. Dus we hebben ook al gewoon al heel erg veel Friese hebben we al geprikt. En we zien dat vooral Leeuwarden achterblijft. Andere locaties nog niet. Drachten ook. Dus die gaat morgen ook afspraakloos prikken. Maar dat is echt wel significant. Het grootste gedeelte is ook al geweest. Wat kun je verder doen om meer mensen aan een booster te helpen? Ja, dat is ieders persoonlijke keuze. Hè? Of je wel of niet een booster kan nemen. En het prikken zonder afspraak is iets. Even je twijfellijn bellen is ook een optie. Als je denkt, ja, zal ik nou wel, zal ik nou niet. Dus we maken het zo makkelijk mogelijk voor mensen die dat willen. Margrethe Graaf, directeur publieke gezondheid van de GGD in Friesland. Dank. 8 kandidaat-bewindslieden zijn vandaag bij formateur Rutte langs geweest. Politiek verslaggever in Den Haag, Emma Jackson. Inmiddels hebben we vandaag dus en gisteren kennis kunnen maken met de helft van het nieuwe kabinet. Wat valt jou op? Nou, je hoort dat de aanstaande bewindslieden zich er echt van bewust zijn dat ze in een moeilijke tijd aantreden. Er is een crisis, maar er is natuurlijk ook wel een tijd waarin de politiek onder een vergrootglas ligt. Ook met de partijen die toch weer doorgaan nadat ze veel kritiek hebben gehad. Dus er klinkt een voorzichtigheid door in wat iedereen zegt. Er was wel al wat meer enthousiasme vandaag te horen dan gisteren. Je hoort dat iedereen ook zich heel bewust is van de uitdagingen die er liggen. Bijvoorbeeld Karien van Gennep, die komt als minister van Sociale Zaken, treedt ze aan. En die zei daar het volgende over. Spannend. Ook nodig, denk ik. Nou, ik vind toch, we leven in een tijd waarin het best moeilijk is. We zitten natuurlijk in een coronacrisis. Daarvoor hadden we al een heleboel uitdagingen waar we met z'n allen aan moeten werken. En als ik vanuit deze positie een bijdrage kan leveren aan meer verbinding in de maatschappij, aan het werken aan meer kansengelijkheid. Ja, daar heb ik ja op gezegd. En er ligt ook een behoorlijke hervorming op de arbeidsmarkt op u te wachten. Ja. Hoe kijkt u daarnaar? Met heel veel enthousiasme om dat aan te gaan pakken. Er ligt natuurlijk een aantal rapporten waarmee we aan de slag kunnen. Daar gaan we het kabinet allemaal over hebben. En dan komen we met alle plannen. Ja, zij komt overigens terug. Want zij was staatssecretaris eerder onder Balkenende. Nou, ongeveer 15, 16 jaar geleden. Dus het is echt een terugkomer in de politiek. Maar zij zegt dat ze al die tijd de maatschappelijke vraagstukken haar hebben blijven fascineren. En nog een leuk detail is, zij heeft technische natuurkunde gestudeerd. En daarmee is ze de tweede in het kabinet. Want ook Robert Dijkgraaf is natuurlijk natuurkundige. Dus die kunnen samen het hebben over zwarte gaten, zei ze zelf daarover. En je hoorde ook dat ze enthousiast is. Heeft de rest dat ook? Ze hebben er allemaal zin in? Nou, er was in elk geval meer enthousiasme te horen dan gisteren. Gisteren was het heel erg een beetje ingestudeerd van, nou, we zeggen alles wel na de beëdiging maandag. En ja, je kreeg nu het idee dat er toch misschien ook wel lering getrokken was uit gisteren. Misschien hadden ze dat zelf ook teruggehoord. Want in elk geval waren er vandaag meer van die 8 die langskwamen, die gewoon in elk geval enthousiast waren over het departement wat ze kregen. Mickey Adriaanse wordt minister van Economische Zaken, is nu juriste, zit in de Eerste Kamer voor de VVD. Dus die was enthousiast. Ja, ik denk, ik heb er vol ja op gezegd, omdat het geweldig is om hier een bijdrage aan te kunnen leveren. Dus het past ook bij mijn ervaring, dus ik ben er heel blij mee. Dag mevrouw Van Huffelen, een glimlach van oor tot oor. Blij met het gesprek dat zojuist heeft plaatsgevonden? Het is natuurlijk heel eervol om hier gevraagd te worden voor een nieuw kabinet en voor, denk ik, ook een hele mooie post. Goedemiddag, meneer Harbers. Heeft u een goed gesprek gehad? Ja, het was een heel mooi gesprek. Ik vind het wel een heel mooi departement. Ik heb eigenlijk van jongs af aan eigenlijk al wel een hele grote belangstelling voor alles wat rijdt, vaart en vliegt. Ja, en verkeer en de bescherming tegen water, de zorg voor schoon water, dat zijn dingen die iedere Nederlander elke dag aangaan. Dus daar ga ik mijn uiterste best voor doen. Ja, daar hoorden we dus Alexandra van Huffelen, die digitalisering gaat doen, en Mark Harbers, die het ministerie van Infrastructuur krijgt. En ja, zij komen allebei terug. Zij zijn mensen die in het vorige kabinet ook al te zien waren als staatssecretaris. En goed om te horen natuurlijk, dat ze enthousiast zijn, dat ze het eervol vinden, mooi vinden. Maar hebben ze ook nog opvallende uitspraken gedaan? Dat viel een beetje tegen. Hè? Wat ik al zei aan het begin, iedereen was wat voorzichtig. Maar wat je wel merkte is dat een aantal, zeker van de nieuwkomers die ook van buiten Den Haag kwamen, ja, die durfden misschien ook iets van zichzelf te laten zien. Eén daarvan was Viviane Heijnen. Die komt uit Limburg als enige kabinetslid. En die zei het volgende. Nou, ik vind het wel heel fijn dat Limburg vertegenwoordigd is. Ik denk dat het ook goed is dat de regio's goed vertegenwoordigd zijn. En ik zal me zeker ook inzetten, natuurlijk voor de regio's, maar voor het hele land. En is er dus door je hoofd geschoten van, moet ik dit wel gaan doen? Is dit een baan die je moet ambiëren? Het is natuurlijk niet gemakkelijker erop geworden. Hè? Het is wat harder in de politiek, maar dat geldt ook voor het lokale niveau al wel. Maar ik vind niet dat dat een reden is om er voor weg te lopen. Het is net heel belangrijk om het dan juist wel te doen. Het kan ook anders, denk ik. Ja, en hoe anders, dat moeten we dus gaan zien. Maar wat in elk geval duidelijk is, dat we hiermee het rondje weer rond hebben. Want er is enthousiasme, maar er is dus ook behoedzaamheid en veel bewustzijn over hoe lastig het moment is dat ze aantreden. Politiek verslaggever Emma Jackson vanuit Den Haag, dank. Ook in Den Haag, Wijnand Zwaan bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Er staan twee hardnekkige files. Daarbuiten gaat het overigens wel heel goed op de weg. Op de A15 richting Europoort. Daar zien we 3 kwartier vertraging voor knooppunt Vaanplein door een stilgevallen vrachtwagen op de A29 bij de Heinenoordtunnel. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt De Baars. Het oponthoud is meer dan een uur vanaf Oorschot. Beide rijstroken zijn dicht. Het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. Verkeer vanuit Eindhoven rijdt het beste om via Den Bosch. Winkeliers zijn nu wel van plan om QR-codes te controleren als dat betekent dat ze de deuren weer mogen openen. Brancheorganisatie In Retail zegt tot veel bereid te zijn om uit de crisismodus te komen. 2 maanden geleden noemde In Retail het controleren van coronapassen onbetaalbaar, onuitvoerbaar en onwerkbaar. Het Indonesische eiland Sumatra heeft te kampen met forse overstromingen. Ruim 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Zover bekend zijn er 2 kinderen omgekomen. Hevige regenval tijdens het eiland al dagen, waardoor rivieren buiten hun oevers zijn getreden. Volgens milieuactivisten wordt de ramp verergerd door de vele bomenkap van de afgelopen jaren. Onder meer in Drenthe en in Noord-Brabant zijn taxateurs aan het werk die de schade bekijken die is aangericht door wolven. Ze onderzoeken schapen die zijn doodgebeten, want dat gebeurt tegenwoordig vaak, zegt deze taxateur tegen Omroep Drenthe. Met name op dit moment hier in Zuidwest-Drenthe, dat er zeker om de dag wel een aanval is. En we hebben in Brabant op dit moment ook een hele vervelende wolf rondlopen, die ook vrijwel dagelijks dan wel om de andere dag toeslaat. Boeren kunnen een vergoeding krijgen voor elk doodgebeten schaap als ze tenminste kunnen aantonen dat het dier door een wolf is gedood. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Tatoeëerders mogen vanaf vandaag bepaalde tatoeage-inkten niet meer gebruiken. Nieuwe Europese regelgeving verbiedt stoffen die in de inkt zitten. En om aan die nieuwe regels te voldoen, moeten de oude inkten de prullenbak in en worden tatoeëerders verplicht om nieuwe inkt aan te schaffen. Gerrit Beckman, algemeen bestuurslid van de Nederlandse brancheorganisatie Tattoo Kunst NBTK en zelf ook tatoeëerder in Coevorden. Goedenavond. Goedenavond. Wat is de aanleiding eigenlijk voor die nieuwe regelgeving? Dat is dus nu alles met elkaar zo'n beetje 5 jaar terug. Dan heeft de EGA, dat is een overkoepelende organisatie, die heeft geopperd binnen de EU dat er de pigmenten voor de tattoo, de PMU en de medische tattoos beter en veiliger moeten. En wat is het risico volgens de EU? Er zitten bepaalde stoffen in wat schadelijk kunnen zijn. Hm. En in totaal zijn er wereldwijd zijn er ongeveer 4000 stoffen, wat dus allemaal verminderd moeten worden. En die zitten dus in de pigmenten wat overal voor gebruikt worden. Dus ook voor de tattoos. En zijn u gevallen bekend waar mensen ziek zijn geworden van een tatoeage? Of van die inkt dus? Nee, op dit moment staat er niks vast dat je in ieder geval echt wat ergs daarvan kunt krijgen. Er zijn wel wat bekende dingen qua irritaties, maar dat heeft meestal met een andere pigment te maken. Het rode pigment wat irritaties kan opwakkeren. Maar voor de rest zijn er niet zo heel veel dingen bekend daarover. Wat voor gevolgen heeft het voor u als tatoeëerder dat u deze pigmenten niet meer kunt gebruiken? Dus deze inkt niet meer kunt gebruiken? Nou, het houdt heel simpel in dat vanaf nu al onze voorraad wat we hebben, die kunnen we de prullenbak in schuiven. Huh. Nou, daarbij komen er nieuwe pigmenten op de markt. Alleen nog tot heden is er alleen nog maar een zwarte pigment beschikbaar en nog geen kleurpigment. Dus ja, en dan is het nog afwachten wat dus de nieuwe pigmenten gaan doen in de huid. Of ze bijvoorbeeld mooi lang blijven zitten, bedoelt u dan bijvoorbeeld? Ja, inderdaad. Ja. Er is door sommige producenten wel al aangegeven dat bijvoorbeeld de kleur geel, oranje, dat die minder fel zullen zijn dan de huidige pigmenten. En wat voor gevolgen heeft dat ook voor de mensen die een tatoeage hebben laten zetten of daarmee begonnen zijn? Want dat kun je ook niet altijd in één keer doen. Nee, dat klopt. Er lopen nog heel veel onafgemaakte projecten rond. Ja. En ja, die zullen wij dus eigenlijk moeten afmaken met de nieuwe inkten. En dan is het de vraag hoe de inkten zich vanaf de andere inkten. Zijn ze net zo fel? Blijven ze net zo lang zitten? Vervagen ze minder snel of sneller? Dus dat is de vraag. Hoe reageren uw klanten daarop? En zeker dus degene die daaraan begonnen waren en nu met een onafgemaakte tatoeage zitten? Ja, die hebben dus... Ja, die zien het probleem dus ook aan hangen dat straks de onafgemaakte tattoo heel veel kleurverschil gaat krijgen. Want de kleuren worden allemaal anders. En ja, het is al bijna voor 100% zeker dat die kleuren dus ook anders gaan uitpakken. En de klanten willen natuurlijk ook niet met twee soorten geel of twee soorten bruin rondlopen. En wat doen ze dan nu? Op dit moment zitten we dus in lockdown, dus op dit moment kunnen we nog helemaal niks. Ja. En ja, er zijn wel genoeg klanten geweest die hebben dus gevraagd van... kunnen wij onze tattoo niet met de oude inkt afmaken? Maar als wij dat doen, zijn wij gewoon strafbaar, omdat het NVWA gewoon handhaaft en wij dus dikke boetes boven ons hoofd hangen als we het wel doen. Dat kan niet. Zou je nog naar, niet aan te raden, maar een ander mannetje om de hoek... Die kans is heel groot dat dat wel gaat gebeuren als die wel met die inkten gaan werken. Dat ze dus naar mensen toe gaan die niet gekeurd zijn en zich daar laten tatoeëren. Ja, en waarom is dat onverstandig volgens u? Met name de hygiëne. Mm-hmm. De inkten wat ze daarvan gebruiken. Want het is nu al heel moeilijk om aan de normale inkten te geraken, zeg maar. Dus ja, veronderstel dat ze straks inkten uit China gaan bestellen, ik noem maar wat. Wat zou er moeten gebeuren? Want ja, die regelgeving is er nu eenmaal. Ja, de regelgeving is er nu eenmaal. Wij als het MBTK hebben dus een brief de deur uit gedaan. En om uitstel gevraagd. En dat is op dit moment nog steeds niet mogelijk. Omdat dit dus Europees is. En Nederland houdt zich aan de Europese regelgeving. En er wordt dus nog geen gedoogbeleid van een paar maanden toegepast. Want dat zou dan eigenlijk de enige oplossing zijn? Nou, voor ons op dit moment wel, omdat er dus op dit moment nog geen inkt verkrijgbaar is. En om ons lopende projecten af te werken. In dat opzicht komt die lockdown uit. Ik weet niet of ik dat kan zeggen, maar op deze manier wordt in ieder geval financieel nog gesteund. Is dat nog een klein voordeel, pleister op de wonden? Nou, we worden op dit moment helemaal financieel niet gesteund. Oh, dat heb ik verkeerd begrepen. Ja. Hoezo? Want er worden toch winkels gecompenseerd omdat nu iedereen dicht moet? Hoe zit dat bij u dan? Ja, wij niet. Wij vallen nu met halverwege december en halverwege januari. Dus je hebt je omzetverlies per kwartaal is geen 30%, dus je valt nergens in. Oh. Dus dat is nog eens een keer extra vervelende bekommerigheid. Ja, daarbij komt er nog eens een keer bij dat straks al onze nieuwe inkten... Het is al bekend dat sommige inkten gewoon 100% duurder gaan worden, ja, dan de huidige inkten. En die oude inkten, die heeft ze allemaal in de prullenbak moeten gooien. Heeft u daar nog geld voor gekregen? Nee, daar krijgen wij ook geen vergoeding van. Dus in alle opzichten verliest u geld hieraan? Ja, in alle opzichten. En daarbij komt natuurlijk bij dat in de tijd met de corona zijn al onze, ja, onze kosten ook behoorlijk verdubbeld. Qua handschoenen, mondkapjes, de dingen wat we aan hebben moeten passen in de shop om veilig te werken. Dus al die dingen meer. En dan krijgen we nog de NEN-verordening, de nieuwe richtlijnen. En daar moeten wij ook bepaalde dingen gaan aanpassen in de shop. Dus ja, het zijn kosten op kosten wat wij straks gaan maken. Krijgt u al verhalen van collega's die het niet meer trekken en niet meer halen, dus failliet gaan hierdoor? Er zijn een paar gevallen bekend dat sommige tatoeëerders gewoon zijn gestopt hierdoor. Maar voor u is dat nog, u kunt het nog even uitzingen? Ja, wij kunnen het nog wel even uitzingen. Maar ja, nu met mijn portemonnee is ook niet... Ja, dat houdt ook een keer op. Nee, dat kun je niet te lang blijven interen op alles. Nee, en dat houdt met name ook in dat we dus de lockdown hebben gehad. We hebben de avondlockdown gehad. Dus we hebben ook niet de kans gehad om ons werk af te kunnen maken. Want dat is ook het probleem natuurlijk. Dank en sterkte ermee. En hopelijk komt er toch een oplossing. Gerrit Bekman, algemeen bestuurslid van de Nederlandse brancheorganisatie Tattoo Kunst MBTK en zelf ook tatoeëerder. Dan de noordelijke witte neushoorn. Van deze soort zijn nog maar 2 dieren in leven, 2 vrouwtjes. Het mannetje is al eerder overleden, maar zijn zaad konden ze veiligstellen. En nu is het wetenschappers in Kenia gelukt om 12 embryo's te maken. En dat is een stap verder om deze zeldzame neushoorn te redden. Lars Verstegen van Dierenpark De Beekse Bergen is coördinator van het managementsprogramma van de witte neushoorn. Goedenavond. Goedenavond. U houdt zich bezig met de gezondheid en de voortplanting van alle witte neushoorns bij alle dierenparken in Europa. En bent daarom ook nauw betrokken bij dit programma. Ja, hoe blij bent u dan met het nieuws dat dit gelukt is? Ja, het is pionier wat ze doen. Dus het is heel bijzonder. Via in vitro fertilisatie. Om dus bevruchte eicellen te kweken. Dus dat is echt heel bijzonder. Wat is er zo moeilijk aan? We kennen IVF natuurlijk wel, bij mensen wordt het gedaan. Dat is een techniek die natuurlijk jarenlang ontwikkeld is. Alleen in de biologie is iedere diersoort is net weer ietsje anders. Dus bij iedere diersoort werkt het net weer ietsje anders. En dat maakt het zo'n grote uitdaging. En was het dan extra moeilijk omdat er nog maar 2 neushoorns over waren om het op deze manier ook te laten lukken? Dat zijn natuurlijk grote zoogdieren, dus dat maakt het natuurlijk allemaal complex. Want om eicellen te oogsten, zo noemen ze dat dan, heb je een verdoving nodig, een staande sedatie. Dus er komt natuurlijk heel veel bij kijken. Dus het is een gespecialiseerd onderzoeksteam die hier al jarenlang mee bezig is. En hoe lang duurt het zelf? Hoe lang duurt de dracht bij deze neushoornsoort? De dracht duurt ongeveer 16,5 maand, laten we zo zeggen. Dus dat is lang, maar het is natuurlijk een groot zoogdier. Dus een olifant gaat op 22 maanden dracht. Ja. Dus dat duurt heel lang. Alleen de grootste horde moet nog genomen worden, want ze hebben nu dus in het laboratorium bevruchte eicellen. Mm-hmm. En die moeten ze dus dan gaan terugplaatsen in levende neushoorns. En dan komt het moeilijkste proces. En dat is het proces van drachtig raken. Dus de innesteling van zo'n bevruchte eicel. En dat is dus heel lastig. En ze weten niet precies waarom. En dan moet ook weer dezelfde proces. Eerst weer dus verdoven om het in te kunnen brengen. En dan hopen dat het lukt dat die bevruchting ook aanslaat. Ja, klopt. En je moet het juiste tijdstip weten. Ja. Want een neushoorn heeft, net zoals mensen, een neushoorn is ook een cyclus. Mm-hmm. Dus in de juiste periode van de cyclus heb je de grootste kans dat zo'n bevruchte eicel zich innestelt. En dat is dus de volgende stap die ze moeten nemen. En 12 embryo's dus, maar dat kunnen dus, als het mislukt, is het dan weer mogelijk om weer een nieuwe poging te wagen? Ze hebben in de laboratoria zoveel mogelijk genetisch materiaal verzameld gedurende de jaren. Want we zagen dit natuurlijk al jarenlang aankomen toen de laatste dieren in Noord-Congo gestroopt werden. Zagen we dit natuurlijk al aankomen. Dus in de loop van de jaren is zoveel mogelijk genetisch materiaal verzameld van de behoorlijke neushoorns. Dus ze hebben wel materiaal liggen. Alleen, ze moeten heel voorzichtig zijn. Dus ze gaan in eerste instantie gaan ze ook niet met noordelijk witte neushoorn voor het eicellen terugplaatsen. Ze gaan eerst oefenen met zuidelijke witte neushoorns. Ah, ja. Daar speelt het managementprogramma van Europa speelt daar weer een grote rol. Omdat wij gedurende de jaren heel veel materiaal verzameld hebben wat ze kunnen gebruiken om nu te oefenen. Dank voor uw uitleg en bij een volgende grote stap spreken we u graag weer. Lars Verstegen van Dierenpark de Beekse Bergen. Coördinator dus van het managementprogramma van de Witte Neushoorn. En dat was Nieuws & Co. Zo meteen, dit is de dag met Joram Kaat. Waar gaan jullie het over hebben, Joram? Ja, Mark, gas- en kernenergie als groene energie bestempelen. Dat klinkt bijzonder, maar toch wil de Europese Commissie gas- en kerncentrales op een lijst van duurzame investeringen zetten. Maar moeten we dat willen? Zo meteen een debat. We gaan luisteren. Nu nog het nieuws met Freddy van Tijn. Fijne avond. NPO Radio 1. Een Zweedse vrouw wordt vervolgd voor oorlogsmisdaden omdat ze haar eigen zoon van 12 gerekruteerd zou hebben voor terreurgroep Islamitische Staat voor de gewapende strijd in Syrië. In 2017 kwam hij om het leven. Pieter Heerma wordt opnieuw fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Hij was al voor de kerst unaniem gekozen, zegt een woordvoerder. Nu is Wopke Hoekstra officieel nog fractievoorzitter. Hij wordt in het nieuwe kabinet minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier. Hij blijft wel de partijleider. De laatste booster met het vaccin van Pfizer, dat is al de vierde prik, leidt tot een vervijfvoudiging van de antistoffen in het lichaam. Dat meldt Israël op basis van de eerste onderzoeksresultaten. Er is nog weinig bekend over noodzaak en effectiviteit van de extra booster. En bij het RIVM zijn